для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Году малой радзімы прысвячаецца. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Кузьмы Чорнага «Зямля». Чытае артыстка Маргарыта Захарыя. Ці памятаеш ты, як падзверадзіўся быў за работаю, а як пра светлыя гадзіны за работаю не бачыў, а як не спаў ты ўлетку, а як аслабеў ты раз быў, робячы не еўшы, а як сваю нябожчыцу хаваў, ай-ёй-ай-ёй. Ды чаго ж ты выбраўся ад нас у гэтакія халады? Ты якая ж зямелька табе цяпер халодная? А чым жа мы табе не дагадзілі, Тамашка, Тамашка? А каб ведала я, ды не адыходзіла б ніколі ад цябе. Ой, нашто ж гэта на свеце ўсё робіцца гэтак? Ой-ёй-ёй-ёй, ды хоць апошні раз я агледжуся на цябе. Яна ўпала каленьмі на снег, перамешаны са жвірам, і прыпала губамі да яго твару. «Паднімайце труну», сказаў Мікалай. Яе адвялі пад рукі і паднялі на руках труну невысока над зямлёй, падсунулі бліжэй да ямы. Празрыстаю бураю зыкаў закружылася паветра. Мядзяныя зыкі музыкі доўга жылі ў халодным бяздонні зямлі неба. Яшчэ ледзьве сціхлі яны, як нервовы жаночы голас парушыў замарожаную цішыню. І от, у гэтую апошнюю хвіліну мы кажам яму наша дзякуй за тое, што ён быў маладым сярод нас усіх. Волька! Яна стаяла на накіданай мёрзлай гліне і гаварыла. І апошнія словы яе зноў заглушылі мядзяныя зыкі. Яны высаблялі ў сабе ўсю магутнасць свету і ўсю яго слабасць. І вялікасць усіх вялікасцей была ў гэтых зыках. Тады пачаў гаварыць Алесь. Раптам жаночы голас востра рвануўся ў халодным бляску. «Не накрывайце яшчэ! Дайце мне наглядзецца на яго!» Старую падтрымалі пад рукі і накрылі векам труну. твар Тамаша назаўсёды быў закрыты ад людзей. Глуха і цяжка стукала мёрзлая зямля па труне ў глыбіні ямы. Хлопцы адышліся на край могілак і гралі. Вольга затульвала свой кароткі кажушок, адыходзячыся да музыкантаў. Алесь раптам адчуў, як нейкая пустэча на некалькі хвілін напоўніла яго, як бы што адарвалася ў ім. Глянуў на белабародага Паўла, той, прыгнуўшы плечы, стукаючы па мёрзлай дарозе цяжкою палкаю, паволі ішоў з могілак. Глянуў на музыкантаў. Твар Клімуся прыкмеціўся яму выразна. Як сканалі апошнія зыкі музыкі, Алесь вострым зіркам акінуў насып гліны і снегу. От і ўсё. Яны стаялі вечарам каля лесевай хаты і адчувалі на тварах мяккія ўздыхі адлежнага ветру. Мікалай трымаў у руках цэп, выдзьмухваў пыл з вусаў, атрэпваў з жакеткі асцюкі. Алесь курыў, глядзеў. Клямусь варышыў каленьмі, моцна стоячы на нагах. Алесь гаварыў: «Да вясны, значыцца». Мікалай паволі адказваў і заўважаў: «Да вясны надакучыла». «Ты, а дзе не надакучыць? Ай, дзе надакучыць, адтуль пайду. Гэтак лепш. Вы адно пад вясну, адбарэцца адразу пайду. За Бабруйск падамся, я там некалі на рабоце быў. А там улетку, як пачнецца касьба, далей падамся. А на зіму? Тады тое будзе. Гадоў праз два ці праз тры зноў сюды з'яўлюся, можа. Цікава тады будзе паглядзець, што са змены тады ў вас будуць, бо гэта кот, як сядзіш на адным месцы, і на тваіх вачах усё робіцца, дык і не прыкмячаеш нічога. От, Тамаша пахавалі. А колькі тут за гадоў тры зменіцца? О, якім ты тады будзеш? Тады і ты пастарэш. А, ну, пэўна, пэўна. А яшчэ праз тры гады якія, дык ужо і цяжка табе будзе гэтак брадзяжыць. О, тады тое і будзе. Заставайся тут. Чаму? Даму зямлі. Асталёўвайся. Куды ты павалачэшся? Жыві от. Звыкліся неяк усё роўна, як ты і радзіўся тут ужо. А, прыйду яшчэ. Яшчэ асталююся, будзе час. Пасля немаведама, як будзе. Калі жывы чалавек, дык і ўсё будзе. Яшчэ я жанюся і на зямлі насяджуся. А жэнішся тады, як агрыбееш. Ай, не агрыбею яшчэ. А калі пастарэе трохі, дык тады якраз добра і жаніцца, калі адно і застанецца, што сядзець на адным месцы з жонкаю, а цяпер у самай сіле добра і пагуляць па свеце. Упусціш, пасля не вернеш. Ніколі. Што? Што? Неправда? Гэта як хто думае. Ай, Гэта то і праўда, што як хто думае. Вядома, што адзін любіць тое, другі гэтае. Я куды-небудзь у горад або на работу якую вялікую прымацавацца паспрабую, каб і рабіць весялей было, як у гэтым заплеченым павуціннем Александравым гумне. Ай, надакучыла. Надакучыла размаху якога-небудзь хочацца, то, ну, што гэта, а? Што гэта нічога няма цікавага? Цупай гэтым цэпам і знаку ніякага няма. Тут каба ж гуло ўсё. Дык гэта была б работа, а то што? Ой, як той казаў, саматужніцтва. Слухай, што гэта на цябе сягоння найшло гэтакае, а? А, я заўсёды гэтакі ці адно сягоння. Пачакай, зробім, што і тут будзе ўсё густі, і ўсё гэта, як ты кажаш, павольнае цупанне прападзе. А, братка, калі ж душа не дазваляе мне сядзець доўга на адным месцы, такім ужо стаў я. Цягне мяне, цягне, от, цягне. Закурыў. Пайду, ад пылу ачышчуся. Прайдуся па вуліцы, можа, куды на вячоркі укачуся. Пайду. Пайшоў, варушачы кантовымі плячыма жакеткі сваёй. Клямусь заўважыў яму ўслед. Вясёлы хлопец. А чаму ён слаўны? Добры, добры хлопец. Хадзім куды, а? Куды? Да Волькі давай зойдзем. Давай. На змрочнай вуліцы было пуста. У адлежную імглу падала цьмянае святло з вокон. Волька была дома. Сядзела на нізенькім, пазвязваным дротам крэсле перад лямпаю і чытала. Узрадавалася Алесю і Клімусю, устала ім насустрач, паціснула рукі. «Што ты чытаеш?» «А, от тут артыкул. Праблемы мястэчак. Эканамічны нарыс. Зацікавілася самым загалоўкам. А ты, Алесь, шмат чытаеш?» «Мала». «Дрэнна». «Сам ведаю. Часу няма. Сялякая работы, і гаспадарка, і ўсё. Адзін я». «Трэба што-небудзь прыдумляць, нельга гэтак». «Ну, а я што зраблю?» «Дык вось, пачала чытаць гэты артыкул. Ведаеш, цёмна на вуліцах, ціха, а навокал пад снегам балота, на балоце брадзячыя сабакі выюць, а тут царква маўчыць, могілкі недалёка, а на гэтым пляцы саматужныя загатовачныя шавецкія майстэрні, на суседній вуліцы два ці тры краўцы, далі хаты, гумны са снапамі, прысады, поле. Што ты хочаш сказаць? Ну, глуш гэтакая, людзі жывуць. Ну? Апярэдзілі самі сябе. Поле гарэ худым канём, у лапцях ходзіць, а сам душою сваёю, ці, як тут сказаць, культурны. Ты думаеш? Думаю. Адно варта як найхутчэй гаспадарку павысіць. Ка! А от плюе ў хаце, каля стала седзячы сабе пад ногі, от табе і культура. Пакіне зараз пляваць. Адно, каб я клапці хутчэй скінуў. От нябожчык Тамаш. Хм. Тамаш быў дзіўны чалавек, што раўняць. Пачала чытаць, от. Задумалася, помаўчала. Потым зажурылася бляскам вачэй. На лета вучыцца. Хоць што вы сабе хочаце? Добра, камандзіруем. Некой больше работы хочется. А чую, что пороху мало, нічога гэтак не будзе, не можна гэтак. Прайшла па хаце. Усміхнулася Клімусю ў твар. А ты як? Чорт яго. Гаспадарыць буду. Засмяяўся. Я да навукі тупы. Я абух. Жартуеш. Ну, буду павялічваць капэлю, каб з музыкай жыць, хіба каб на якія музычныя курсы. Маладзец, што зайшоў, Клімуська. А калі твая сястра прыедзе? Волька жартаўліва сказала. А я думала, што ты па мне ўздыхаеш гэта. А можа і па табе. Дык відаць жа. Неўзабаве прыедзе, ты што, закахаўся? Ну, прызнавайся, чаго там? Ну, калі закахаўся, дык што там? Ну, то чаго ты баішся прызнацца? Эх, ты, хлапчанё! Закахаўся. І засмяяўся. Падышоў да стала, узяў кніжку, пагортаў і палажыў назад. Растеш ты на лес гледзячы, абы здаровы расту. Зноў засмяяўся. Ну, а ты, Алесь? А мяне смерць тамаша страсянула ўсяго. Ніколі не думаў, што гэтак выб'е мяне з каляіны. Я як сам не свой. Ведаеш жа. Нічога. Добра. Усё перавярну. Мікалай крывануўся на вясну, пойдзе куды-небудзь вялікай работы шукаць. Гадоў праз 3 ці 5, ну, казаў, з'явіцца тут. Дык каб не пазнаў ён тады ні вуліц гэтых, ні людзей. Маладое пакаленне падрастае, лягчэй ваяваць усё робіцца. Эх ты! Жартаўліва ўзяў Вольку пад руку. Ну, дык каб адправілі мяне на лета вучыцца, чуеце? Ну, добра. Глядзіце ж. А ты, Клямусік, не сумуй па маёй сястры. Зараз прыедзе сюды. Ай, хлапчанё ж ты, хлапчанё. Алесь казаў, ён яшчэ от возьме ды жартаў не пазнаўшы пасватаецца да яе. А можа і пасватаюся. А што ты думаеш? Можа і табе варта жаніцца, пасталееш, хто цябе ведае? Волька засмяялася. Бачте, якія парады пачаў даваць. Сват, давайте па вуліцы павалучымся, ціхі і цёплы вечар. Хіба куды на вячоркі закоцімся? Давайте, бяры мяне, Клямусік, пад руку. А мне адстаўку падавацца ці што? А ты з другога боку. Пайшлі на снежаную вуліцу. Калыхаўся сіні змрок над чорнымі хатамі і дрэвамі. Трэба было яшчэ адгуляць вяселле. Мані і сама гаварыла пра гэта, бо не хацела адмовою крыўдзіць бацькоў і брата. Алесь гаварыў, каб зрабіць гэты вясельны абед пасля, праз нейкі час, калі ўжо гэтак трэба, але ўсё ж згадзіўся. Маня прасіла яго не псаваць добрага настрою яе родным. Алесь адчуваў вялікую змену ў сваім жыцці. Перажывалася мяжа між дзвюма часткамі жыцця. Пачыналася новае, невядомае раней. Цяпер больш як раней усялякіх думак з'яўлялася ў Алесе. Гэтак, мусіць, і дзед мой, і бацька перажываў. Думаў іначай, а перажываў, мусіць, нешта падобнае. Усё падобна. А што я зрабіў, каб змяніць жыццё, каб іначай жыць, каб не быць ва ўладзе горкага бацькаўскага лёсу. Бо дрэнна жыў бацька. Ён быў задумёны і гэтак, як ніколі раней сталы у гэтыя першыя дні. Шмат гаварыў аб усім з маняю, адчуў з горасцю, як шмат чаго ў ім не зразумее яна, і ўпартая думка апанавала ім. Неяк іначай жыць, каб мела яна час вучыцца і зраўняцца з ім, і ў гэтыя хоць кароткія ли горкія хвіліны вобраз Ганны мучыў яго, не даваў яму спакою. Пасля з пашаною думаў пра Вольку. А пасля прайшло ўсё гэта, прытупілася, знікла. Прыйшла радасць блізкасці Мані. Сілу і добрае сэрца адчуў у яе. Хадзіў з ёю на адчыненыя сходы ячэйкі, хацеў, каб здружылася яна з Волькаю. І новыя жаданні дзейнасці і працы апаноўвалі ім. Маці гаварыла: «Цяпер, сынок, на вясну трэба думаць пра новую хату. Вельмі ж старая гэтая, яшчэ дзедаўская». Ён адказваў: «Добра, мама». А сам усё думаў пра гэтыя мацерыны словы. Маня запытала раз: «Чаму ты неяк невыразна гаворыш маме пра хату?» Адказаў: «Невядома, як будзе». «Чаму?» «Можа, на вясну будзем перамерваць усё, і зямлю, і пляцы». «А у вас жа мералі ў гэтым годзе?» «Адзін кавалак мералі, цяпер усё нанава». «Хм, як ведаеш?» І глядзела з верою, сілай і каханнем у вочы яму. Гэта было апошнім адвячоркам. Цямнелі праз вокны дрэвы. Неба адчувалася высокім, прасторным. Пачынаў ісці з поля вецер. Алесь прыгалубіў Маню, гладзіў па валасах. Хацелася гаварыць ёй пра тое, як разам будуць зжываць гразь і крыўды жыцця, як гэтая бацькаўская хата пакіне па сабе чорную памяць. Пачаў гаварыць ёй. Доўга гаварыў: «Ты нейкі як бы сумны, Алеська». «Не, так». «Настрой у цябе гэтакі, зажурыўся». «Пройдзе». «Хм, не заўсёды ж быць вясёламу вельмі, я гэта ведаю». Усміхнулася ціха, слаўна, як бы вінавата неяк. «Будзем жыць, Алеська, добра ўсё будзе». «Добра». «Будь весялейшым». «Буду». І павесялеў. Павесялелі абое. Смяяліся. «Чаго ты сумаваў, Гагадзе?» «Успомніў быў бацьку. Думаў пра хату гэтую без падлогі, пра тамаша думаў. Бывае гэта з чалавекам, ведаеш? Цяпер пераламалася юнацтва. Поўным стала яно, на поўдні сваім стала. Слаўна мы пажывём з табою». «Слаўна». «Ты верыш у гэта?» «Бачу». «Добра. Ведаеш, я думаю, што не будзе ў нас тых дробных непрыемнасцей, якія не давалі жыць нашым бацькам». «Я рада, што з табою». Яшчэ гаварылі шмат, доўга. Пайшлі да Волькі. Ішлі змрочную ціхаю вуліцаю, з поля дыхала ветрам мяккім, шырокім. Абвяваў вецер твар, весяліў сэрца, сінеў змрок вечара. «Каб хутчэй вясна, шмат яшчэ вёснаў будзе. Глянула з падзякаю яму твар, выклікала ў яго радасную смешку. Пайшлі шпарчэй. Што там у нас цяпер дома робяць? Не адвыкла яшчэ. Не то што, а вось думаецца. Бацька твой вясёлы. А, так, так, гэта ён гаваркі гэтакі. Калі бяда якая, дык паспявае пасмяецца, хоць на сэрцы каты скрабуць. А мой бацька не гэтакі быў. Калі што якое нядобрае, дык бывала нудзіць і маўчыць. Ішлі поплеч, цесна адно пры адным. Як у ногу мы ісці злаўчыліся. Трэба ж, гэтак будзем ісці вялікую сваю дарогу, славную дарогу. Шаноўныя слухачы, вы слухалі старонкі рамана Кузьмы Чорнага «Зямля». Чытала артыстка Маргарыта Захарыя.